अपना प्रमातापना भी अज्ञान से ही सिद्ध होता है। आपको क्या अपने अंतःकरण में अहम अज्ञ इति आकारक कभी ऐसी वृत्ति कभी नहीं होती कि मैं अज्ञ हूं? तो जब अंतःकरण में मैं अज्ञ हूं ये वृत्ति होती है तो स्वसाक्षित हो गया ना अज्ञान। अपने अज्ञान के गवाह तो आप खुद हैं। हाँ, दूसरा प्रमाण, क्या टार्च से आपका अज्ञान आपको दिखाया जाए? टार्च जलावे और दिखावे? अच्छा, अब क्रांतिकारी बात वेदांत की बताता हूं। वेदांत के मत में कोई अंतःकरण सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कोई चाहे संत हो, महंत हो, आचार्य हो, है ना, अपने संप्रदाय का प्रवर्तक हो, वेदांत के मत में कोई भी अंतःकरण सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शक्ति सीमित है। अंतःकरण एक व्यक्ति है, व्यक्ति की शक्ति सीमित है। इंद्रियों के द्वारा वो संसार को देखता है, बिना इंद्रियों के संसार को नहीं देख सकता, इसलिए संसार के बारे में वो थोड़ा जानता है। वेदांत के मत में कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता। आप देखो, आप अंधविश्वास की जड़ कटती है कि नहीं इससे? जब कोई व्यक्ति विशेष को सर्वज्ञ मान करके है ना, ये नहीं समझना कि ये वेदांत का ये क्या विचार है। वेदांत के मत में कोई भी व्यक्ति व्यक्ति रूप से सर्वज्ञ नहीं हो सकता, और ब्रह्म रूप से जो सर्वज्ञता है वो बिना अंतःकरण की है। मेरा कट गई बात सारी? तो इसी से ये कहते हैं कि चाहे किसी भी संप्रदाय के द्वारा संचालित मत हो, वो सर्वज्ञ के द्वारा संचालित मत नहीं है, अल्पज्ञ के द्वारा ही संचालित मत है, ये वेदांत का कहना है। अच्छा, दूसरी बात देखो, वेदांत के मत में कोई सर्वशक्तिमान, कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, उसकी शक्ति सीमित होती है, क्योंकि अंतः का व्यक्ति जो है, व्यक्ति उसको बोलते हैं जो अव्यक्त में से प्रकट हुआ और अव्यक्त में लीन हो गया, व्यक्ति उसको कहते हो। व्यक्ति माने जाहिर, व्यंजित, ऐसे समझो कि जैसे भोजन में कोई भी व्यंजन, आप चाहे नमकीन और चाहे चटपटा चाहे मीठा, कोई भी व्यंजन आप ये चाहें कि हम हमेशा खाए के रह जाएंगे, तो व्यंजन बदलेगा हो नहीं तो उसका स्वाद ही मर जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो व्यक्ति है वो अव्यक्त से कुछ जुदा होके जाहिर होती है, ये व्यंजन है। जैसे तरह तरह के नाक के लिए तरह तरह के इत्र जो हैं वो व्यंजन हैं, जिह्वा के लिए तरह तरह के स्वाद व्यंजन हैं, आंख के लिए तरह तरह के रूप व्यंजन हैं, आंख से खाने के हैं, नाक से खाने के हैं, जीभ से खाने के हैं, त्वचा के लिए तरह तरह के स्पर्श जो हैं वो व्यंजन हैं, कान के लिए तरह तरह के जो आलाप हैं, सितार का स्वर है, सहनाई का स्वर है, बांसुरी का स्वर है, और तरह तरह की जो राग रागिनियां हैं ये कान की व्यंजन है, ये व्यक्ति हैं। इनका महत्व इनके अलगाव में होता है, इनकी पूर्णता में नहीं होता। आप ये बात ध्यान में रख लो, इनका महत्व इत्र जितना अलग अलग होगा उतना वो महत्वपूर्ण माना जाएगा, आलाप जितना पृथक पृथक होगा उतना महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होती, क्योंकि अपूर्णता की विशेषता लेकर के ही वो प्रकट होती है। तो वेदांत के मत में कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए सृष्टि स्थिति प्रलय का कर्तृत्व किसी भी जीव में नहीं हो सकता। जगत व्यापार वर्जम, वेदांत इसी वेदांत वर्तन में सूत्र है बड़ा। और समष्टि संपूर्ण समष्टि का संचालन भी किसी एक व्यक्ति में नहीं हो सकता। तो देखो, और संपूर्ण व्यक्तियों के कर्म का फल देना भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं हो सकता। व्यक्तियों के कर्म का फल देना, फलदातृत्व, फलमता उपपत्ते है यह अधिकरण है वेदांत दर्शन का, आगे आने वाला है फलमता उपपत्ते। तो ये जो वेदांत दर्शन है ये व्यक्तित्व का स्थापक नहीं है, ये व्यक्तित्व का विरोधी है। ये किसी भी आचार्यत्व का, किसी भी महंतत्व का, संतत्व का, अवधूतत्व का, है ना, ना अवधूतत्व का भी नहीं बोला। तो सम्यक बोध प्रवृत्ति निवृत्ति मुपमृद्नाति, सम्यक बोध प्रवृत्तिवत्, जैसे सम्यक बोध प्रवृत्ति का उपमर्दन करता है वैसे निवृत्ति का उपमर्दन करता है। क्यों? बोले वो भी अंतकरण में ही होती है। तो ये जब अहम प्रत्ययी बन के बैठते हैं ना, ये गद्दीधारी हो गए, तुरंत मठधारी हो गए। अहम प्रत्ययी बने और गद्दीधारी हुए, मठधारी हुए, और जब मठधारी हुए, गद्दीधारी हुए, तो एक वर्ग के पुरोहित हो गए। एक वर्ग के मठधारी हो गई, एक वर्ग के पुरोहित हो गए, और एक वर्ग के मौलवी हो गए, एक वर्ग के पादरी हो गए, है ना। अब दूसरा मंत्र नहीं मानेंगे, दूसरा आचार नहीं मानेंगे, दूसरा प्रमाण नहीं मानेंगे, और राग द्वेष की स्थापना हो गई। ये वेदांत धर्म ऐसा है जो राग द्वेष की कहीं स्थापना नहीं होने देता, राग द्वेष की कहीं स्थापना ही नहीं होने देता। एक अखंड परमात्मा में सब बराबर, ज्यों का त्यों। अच्छा, आप देखो, ये बोलते हैं कि अनादि ही अनंतो नैसर्गिको अभ्यासः। तो पहले नैसर्गिक शब्द तो पहले आ चुका है, ये नासमझी कब से है ना। तो बोले अच्छा, जो तुम नासमझी पूछ रहे हो वो किसी खास चीज के बारे में नासमझी पूछ रहे हो कि सबके बारे में नासमझी पूछ रहे हो? हमारे प्रश्न की सूक्ष्मता को आप समझना। माने हम जो अज्ञान का निरूपण कर रहे हैं ना, जिस अज्ञान को हम अनादि बता रहे हैं, वो अज्ञान सब चीजों के बारे में अज्ञान कब से ये पूछ रहे हो कि कुछ कुछ चीजों के बारे में अज्ञान ऐसा पूछ रहे हो? तो हम तुमसे ये पूछते हैं कि कब का अज्ञान कब से हुआ, ये क्यों नहीं पूछते ना? तुम पूछते हो अज्ञान कब से, माने समय के कितने बज के कितने मिनट से, कितने बरस से, ये पूछ रहे हैं ना, कितने मनमंत्र से, कितने कल्प से, कितने महाकल्प से, काल के किस हिस्से में अज्ञान शुरू हुआ, यही ना पूछ रहे हो? तो ये क्यों नहीं पूछते कि काल कब से? बोले ये तो मैं जानता हूं कि काल हमेशा से है, तो ये आप जानते हैं, तो बस यही तो अज्ञान है। काल में जो हमेशा बना है ये अज्ञान से सिद्ध है। अच्छा, किस धरती, धरती के किस भूभाग में, आकाश के किस हिस्से में पहले पहले अज्ञान पैदा हुआ था? अरे बाबा, प्रश्न भी है ना, थोड़ी समझदारी रख के प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि तुमको देश पहले मालूम हो गया था उसके बाद अज्ञान की उत्पत्ति पूछ रहे हो ना। अच्छा, तो देश है ये तुमको कब से मालूम पड़ा है? पहले देश का ज्ञान हुआ उसके बाद देश में अज्ञान की उत्पत्ति होगी ना। तो देश का ज्ञान तुमको पहले पहल किस दिन हुआ था वो बताओ। तो बोले वो तो नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो यही तो अज्ञान है। देश की उत्पत्ति के पूर्व अज्ञान है, काल की उत्पत्ति के पूर्व अज्ञान है। इनकी उत्पत्ति भानात्मक होती है, वस्तुवात्मक नहीं होती है ना। ये बात तो ध्यान में रहनी चाहिए ना कि इनकी उत्पत्ति भानात्मक होती है। तो वृत्ति के उदय के पूर्व काल की उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति नहीं है काल की, सन्मात्र काल है। वृत्ति की उत्पत्ति के पूर्व देश नहीं है, देश की उत्पत्ति नहीं है, वृत्ति की उत्पत्ति के समकाल ही देश काल की उत्पत्ति होती है। माने वृत्ति देश काल वस्तु समकाल ही उत्पन्न होते हैं, सम देश ही उत्पन्न होते हैं, सम द्रव्य ही उत्पन्न होते हैं। तो उस उत्पत्ति के पूर्व क्या है? बोले कि मैं हूं। उत्पत्ति के वृत्ति की उत्पत्ति के पूर्व मैं का होना जरूरी है। जब वृत्ति की उत्पत्ति के पूर्व मैं का होना जरूरी है तो ज्ञात देश, ज्ञात काल और ज्ञात द्रव्य ये तो वृत्ति समकाल हैं और तुम वृत्ति के पूर्व हो। तो अब अज्ञान कहां है? कि अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही वृत्ति देश काल जो है ये ज्ञातत्व न उत्पन्न है और अज्ञातत्व न अज्ञान है। ज्ञातत्व न उत्पन्न है और अज्ञातत्व न अज्ञान है। और अधिष्ठान का साक्षात्कार होते ही इनकी ज्ञातता और अज्ञातता दोनों बाधित हो जाती है। तो नारायण, एक आदमी ने पूछा कि ये बेवकूफी हमारे अंदर कहां से आई? माने ऐसा लोक व्यवहार है ना, ये तो आप लोग भी ऐसा कभी न कभी करते होंगे, क्या करते होंगे कि कोई हो जाती होगी गलती, हमने तो हजारों बार किया होगा भाई, तो खुद अपनी बताते हैं। पहले तो कर लेते होंगे कोई गलती और फिर जब लोगों से बात करनी होती होगी तो 10 बात बनाते होंगे, हमने इस वजह से ऐसा किया, इस वजह से ऐसा किया, इस वजह से ऐसा किया। मानो ये सब वजह सोच करके तब तुमने गलती की, ये ना तो डबल गलती हुई हो। अपने भूल का कारण बताना माने भूल का पोषण करना। यदि तुम अपने भूल को सही सिद्ध करना चाहते हो तब भूल का कारण बताते हो। असल में भूल का कारण भी भूल ही है और भूल का कारण भी भूल ही है, इसलिए अनवस्था न होवे, है ना? अनवस्था न होवे इसलिए एक आदि भूल माननी पड़ती है। सबके शुरू में भूल रहती है, भूल। हाँ, नहीं तो भूल की का कारण भूल, भूल का कारण भूल, भूल का कारण भूल। ऐसे तो कोई निश्चय पर नहीं पहुंच सकते। निश्चय पर पहुंचने के लिए बोले नहीं जी, ये भूल तो मैंने सीखी है। का किससे? का अपने गुरु जी से। का आपके चीलापन को धन्य है। ये भूल मैंने सीखी है। किससे? तो बोले आपको ही देख देख के तो मैंने ये भूल सीखी है। तो भूल सीखी नहीं जाती, भूल स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती, है ना? भूल का कारण भी भूल ही होता है। आपको लौकिक दृष्टांत देके समझा दें। आप किसी भाषा को आज नहीं जानते हैं, कब से नहीं जानते हैं? बोले जन्म से नहीं जानते। जन्म के पहले जानते होंगे तो शायद जानते हो, है ना? तो शायद जानते हो तो सीख के जाना था कि बिना सीखे जाना था? कहने सीख के जाना होगा। तो बोले पहले तो नहीं जानते थे? कहने जानते थे। तो जानने के पहले अनजानपना होता है, हैं? माने अज्ञान जो है वो अनादि होता है। और नारायण, वस्तु जिसका अज्ञान हो है उसका ज्ञान प्राप्त करके वो मिटाया जाता है। तो इसलिए वेदांत सिद्धांत में अज्ञान को अनादि और शांत मानते हैं। ये बाबू संपूर्णानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है चिद्विलास, वेदांत में बहुत दखल रखते हैं क्योंकि इनके पिताजी के कोई संतान नहीं होते थे। तो काशी में एक नर्मदानंद जी ब्रह्मचारी थे, उनकी शरण में वो गए उन्होंने कहा अच्छा जाओ तुम्हारा वंश तो चलेगा लेकिन वंश में जो हो उसका नाम आनंद पर रखना, ये बात तय हुई। तो संपूर्ण आनंद, अन्नंद, अन्नपूर्ण आनंद, परिपूर्ण आनंद, तीन तो भाई हैं वो, और उनके बेटे का नाम सर्वानंद है। वो अब ये लोग मानते हैं बोला संपूर्ण आनंद के बेटे का नाम सर्वानंद है। तो संपूर्णानंद जी के वो जो नर्मदानंद जी का जब ये पैदा हुए बड़े तो नर्मदानंद जी का संस्कार उनके पास जाने आने लगे, तो उन्होंने वेदांत की अच्छी शिक्षा संपूर्णानंद जी को दी। और कांग्रेस के नेताओं में संपूर्णानंद संस्कृत भी मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी जानते हैं, माने डॉक्टर भगवान दास की तुलना नहीं करते हैं उनसे, लेकिन औरों की अपेक्षा एक वो क्या नाम है देशमुख चिंतामणि, हाँ देशमुख वो संस्कृत अच्छी जानते हैं। उन्होंने वेदांत पर पुस्तक लिखी है चिद्विलास, तो उसमें कहा कि जब अविद्या को तुम अनादि मानते हो तो अनंत कैसे मान सकते हो, शांत कैसे मान सकते हो। जब काल में कभी पैदा ही नहीं हुई तो बोले ठीक है हम शांत कहां मानते हैं। ये वेदांत में शब्दों के प्रयोग में भी बड़ा मजा होता है, तो हम प्रवाह रूप से अविद्या को नित्य मानते हैं, अनादि भी है और प्रवाह रूप से नित्य भी है। लो और लेकिन एक बात है, ब्रह्मज्ञान से ब्रह्मज्ञान के बिना अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती। हमारे अनंत कहने का अभिप्राय यही है, अभामतिकार विवरणकार सबका सिद्धांत यह है कि अविद्या की प्रकृति ये है कि अज्ञान चाहे जब से चला आ रहा हो परंतु जब अज्ञान केवल अज्ञान के ज्ञान से कि मैं अज्ञानी हूं ये ज्ञान होने से अज्ञान नहीं मिटता है, ये बेवकूफी की बात है बिल्कुल सीधी। तो किसी को जाने होते चीजें ही कछु पापी है ना, नासन पावणी पर पापी, जानने से कुछ चीजते हैं है ना, परंतु नारायण बोले हमने अज्ञान को जान लिया, हमारे बहुत अज्ञान है महाराज बहुत अज्ञान है। तो बहुत अज्ञान है बहुत अज्ञान है ये स्वीकार करने से अज्ञान नहीं मिटेगा, हमने अपना ये अज्ञान जाना ये अज्ञान जाना ये अज्ञान जाना, इस तरह ज्ञान जानने से अज्ञान नहीं मिटेगा। जब शास्त्र और सविषय अज्ञान का ज्ञान होगा तब अज्ञान मिटेगा, इस बात को आप समझो। माने जिसके बारे में अज्ञान है अगर उसको जानोगे तो अज्ञान मिटेगा, आया ध्यान है, अज्ञान जिसके बारे में है उसको जानोगे तब अज्ञान मिटेगा। तो अपना आपा ही हो तो अगर आप अपने बारे में ही न जानते हो तो हैं? तो अपने आप को जानेंगे तब वो अज्ञान मिटेगा। तो अज्ञान किसको है और किसके बारे में है, जब अज्ञान के विषय को और अज्ञान के आश्रय को आप जान लेंगे तो अज्ञान क्या था, माने जो अनंत को हमने शांत समझ लिया था है ना, यही तो भ्रम है ना, आत्मा को अनात्मा समझ लिया था यही तो पूर्ण को परिच्छिन्न समझ लिया था यही तो भ्रम है ना, है ना। तो जब आप अपनी अद्वैता को समझ लेंगे, अपनी अद्वैता, इसमें अपनी अद्वैता कहने का अभिप्राय क्या है कि अपना आपा हमेशा चेतन होता है, तो अपनी चेतनता को साक्षात अपरोक्ष है, और अपनी अद्वैता को जान लेना माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अखंड अद्वै सत्य मैं ही हूं ये जान लेना, इससे स्वाश्रित और स्वविषयक अपने बारे में और अपने में ही रहने वाली, अपने बारे में और दूसरे के बारे में नहीं है, अपने बारे में और अपने में ही रहने वाली अविद्या का नाश कब होगा, जब आप ये जानेंगे कि अविद्या का आश्रय रूप जीव जीवत्व और अविद्या का विषय रूप जो ईश्वरत्व है वो एक ही अद्वय ब्रह्म में जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों इस अविद्या के कारण से कल्पित हैं। अखंड ब्रह्म सत्य है, तो ब्रह्म ज्ञान के बिना इस अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। मिथ्या प्रत्यय रूपा, नैसर्गिक कहने का अभिप्राय क्या है, कहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा चलता है। मिथ्या प्रत्यय रूप है, संसार माने ईंट पत्थर नहीं, संसार माने अपने को पापी और पुण्यात्मा मानना है, और अपने को न माने दूसरे को माने तो डबल। पामर पुरुष जो होता है वो अपने को भी पापी पुण्यात्मा नहीं मानता और दूसरे को भी पापी पुण्यात्मा नहीं मानता, वो तो कहता पाप पुण्य कुछ है ही नहीं है। विषयी पुरुष जो है, विषयी पुरुष वो दूसरे को पापी पुण्यात्मा मानता है, अपने को नहीं। जो साधक पुरुष है वो अपने को पापी पुण्यात्मा मानता है, दूसरे को नहीं। और जो सिद्ध पुरुष है, जो सिद्ध पुरुष है उसकी दृष्टि में संसार में न कोई करता है और न कोई भोगता है। आप देखो विभाग, विभाग आपने देख लिया, माने जो पशु सरीखे हैं दुनिया में लोग, उनकी दृष्टि में भी पापी पुण्यात्मा नहीं है। बोले सब ऐसे ही हैं, जैसे हम शराब पीते हैं वैसे सब चिपके शराब पीते हैं, जैसे हम चोरी करते हैं वैसे सब चिपके चोरी करते हैं। वो तो मोह बरोबर हो परोसन गोदा रोटी खा, उनको पामर बोलते हैं। और विषयी वो होता है जो दूसरे को तो पाप लगावे और अपने को न लगावे, वो विषयी है। और साधक कौन है, जो अपने को तो लगावे दूसरे को न लगावे। और सिद्ध कौन है, कि जिसमें पाप पुण्य का अस्तित्व ही नहीं, द्वैत का अस्तित्व ही नहीं है, वो सिद्ध पुरुष है। तो ये जो नारायण, आपको अब एक नई बात आपको सुनाता हूं। क्या नई बात सुनाते हैं, यदि आप ब्रह्म को पहचानना चाहें तो, और ब्रह्मज्ञानी को पहचानना चाहें तो, हम एक प्रतीक आपको बताते हैं। आप उस चीज को, उस वस्तु के, उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में विचार करेंगे और उसके ज्ञान के बारे में विचार करेंगे और उसके स्वरूप के बारे में विचार करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि ब्रह्म और ब्रह्मज्ञानी दोनों का प्रतीकात्मक चित्रण अगर कहीं मिलता है तो वो श्री कृष्ण में मिलता है। इतना निर्द्वंद, भोक्ता होके भी अभोक्ता है, कर्ता होके भी अकर्ता है, हैं? और व्यक्ति होकर के भी अप्राकृत है, सगुण होके भी निर्गुण है। यदि आप ब्रह्म और ब्रह्मज्ञानी दोनों का कहीं प्रतीकात्मक यदि एकत्र चित्रण देखना चाहते हो तो वो आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन में मिलेगा। वो ब्रह्म भी है और ब्रह्मज्ञानी भी है। और यदि उसको ठीक ठीक आप समझ लें और इसी दृष्टि से भागवत में, महाभारत में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, आदि पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जहां कहीं भी श्री कृष्ण के चरित्र का चित्रण आए, वहां ब्रह्म और ब्रह्मज्ञानी दोनों के समन्वयात्मक प्रतीक के रूप में श्री कृष्ण का चित्रण है। यदि आप बुद्धिमत्ता पूर्वक उसका अनुसंधान करेंगे तो दोनों उसमें मिलेगा। अब ये प्रसंग आज हम शाम को रामबाग में सुनाने वाले हैं, है ना? चे तनोति शुभ संतति स्मृतिमात्रेण यत्किं निशाम्। ब्रह्म तन्मंगलम परम अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुहो ॐ शांति शांति शांति। इस चीज का और छोर नहीं होता, और छोर तो आप समझ गए आदि अंत, उसका साक्षात्कार किसी इंद्रिय से नहीं होता, इस नियम को आप समझ लो। न अंतरिंद्रिय से न बहिरेन्द्रिय से, जिस वस्तु का आदि और अंत नहीं होता, और छोर नहीं होता, जिसका शुरू और अखीर ये काल हुआ हो, जिसके पश्चिम का अंत और जिसके पूर्व का अंत, जिसके ऊपर का अंत और जिसके नीचे का अंत ढूंढे नहीं मिल सकता, उसका इंद्रियक प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसका केवल काल्पनिक प्रत्यक्ष होता है। ये अनादित्व अनंतत्व है ना, अज्ञातत्व, और सारी बात छोड़ दो, ये पलायनवादी ढंग से ये बात हम नहीं बोलते हैं, मीमांसित रूप से ये बात आपको बताते हैं कि अनादित्वेन अनंतत्वेन या अन्य रूप से अद्वितीयत्वेन, यदि किसी का प्रत्यक्ष होगा तो केवल मानस प्रत्यक्ष होगा, उसका मन कल्पित प्रत्यक्ष होगा। मन को हम लोग प्रमाण नहीं मानते, ये जैसे गांव में बोलते हैं ना कि ये बात हमारे मन में आई तो जरूर सच्ची होगी, तो ये गंवारू ढंग है। वो बोले हमारे मन में कभी झूठ आ सकता है, कर तुम्हारे मन में तो दिन भर में सैकड़ों झूठ आते रहते हैं। वेदांत में मानस प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष नहीं मानता है, वो तो कल्पना है जो दिख रही है। तो भूत की आदि किसी को नहीं दिख सकते, भविष्य का अंत किसी को नहीं दिख सकता, ये ऊपर चले जाओ तो कहां अंत मिलेगा, ये किसी को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ये सार्वजनिक हो गया ना, हमारे सबका अनुभव इसके संबंध में ऐसा ही है। तो काल देश है, कारण माया, अब और तो हम क्या क्या नाम बोलें, समझो अपने आत्मा से भिन्न ब्रह्म, अपने आत्मा से भिन्न ईश्वर, ब्रह्म का नाम पहले जानबूझ के लिया कि ईश्वर वालों को ये बात ज्यादा कटके नहीं, अपने से अलग जाना हुआ ब्रह्म, अपने से अलग जाना हुआ ईश्वर, अपने से अलग जानी हुई माया, अपने से अलग जाना हुआ देश, अपने से अलग जाना हुआ काल, अपने से अलग जाना हुआ कारण, अपने से अलग जानी हुई समष्टि, ये केवल कल्पित रूप से ही मन में दृश्य होते हैं, ये किसी इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष इनका नहीं होता है। ये वेदांती लोग जो कल्पना कल्पना शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, उस पर कभी गौर से विचार करना, वो विचार करने के लिए है, मानने के लिए नहीं है। अच्छा, ये तो कारण की बात हुई, और कार्य में ईश्वरत्व, जो चीज इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रही है केवल उसी को ईश्वर मानना, तो उसमें भी जो ईश्वरत्व है वो कल्पित रूप से ही है। तो अपने व्यक्तित्व में जो ईश्वरत्व है, अपने परिच्छिन्न रूप में जो ईश्वरत्व है, वो भी कल्पित रूप से ही है। अपने परिच्छिन्न व्यक्तित्व में ईश्वरत्व कल्पित रूप से है, अन्य परिच्छिन्न रूप से दृश्यमान में जो ईश्वरत्व है वो भी कल्पित रूप से है, कारण में जो ईश्वरत्व है वो भी कल्पित रूप से है, और व्यापक में जो ईश्वरत्व है वो भी कल्पित रूप से है, कारण में जो ईश्वरत्व है वो भी कल्पित रूप से है, अनादि अनंत में जो ईश्वरत्व है वो भी कल्पित रूप से है, मायाधिपतित्व में जो ईश्वरत्व है वो भी कल्पित रूप से है, और यदि ब्रह्म भी कोई अपने आत्मा से अन्य रूप में कल्पित है तो उसमें ब्रह्मत्व अथवा ईश्वरत्व कल्पित रूप से है। क्योंकि इतनी विशाल और ऐसी अनंत और ऐसी अद्वितीय वस्तु देखने का सामर्थ्य किसी यंत्र में किसी इंद्रिय में तो है नहीं, और मन बिना देखे उसकी कल्पना करेगा तो कल्पना का भाव जो है वो तो बना ही रहेगा, कल्पना कटेगी नहीं। इसलिए ईश्वर को ढूंढने का सच्चा मार्ग ये है कि इन आने जाने वाली कल्पनाओं का जो स्थिर साक्षी है, अचल साक्षी है, कूटस्थ साक्षी है, उसके स्वरूप को समझा जाए, और उससे अभिन्न होने पर ही काल अनादि और अनंत है, उससे अभिन्न होने पर ही देश व्यापक है, उसके अभिन्न होने पर ही ब्रह्म अद्वितीय है। अपने प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा से अभिन्न हुए बिना दूसरी कोई भी वस्तु आत्मलाभ नहीं कर सकती। देशकालादयः माया तदधिष्ठात्रादयः नात्मनो व्यतिरेकेण आत्मानं लभन्ते। अपने से अलग होकर के ये आत्मसत्ता का लाभ नहीं कर सकते हैं। तो जब काल ही अपने बिना सत्ता लाभ नहीं, तो अकाल पुरुष में भूत भविष्य का परिच्छेद नहीं हो सकता। जब देश ही आत्मसत्ता का लाभ नहीं करता तो उसमें अंतर और बाहर का भेद नहीं हो सकता। अनंतरम अबाह्यम अपूर्वम अनपरम, ऐसा ब्रह्म का निरूपण है वो। और खोज जितनी होती है वो इंद्रियक अनुभूति के संस्कार के अनुसार होती है, इसलिए इंद्रियक विषयानुभूति, इंद्रियक विषयानुभूति का संस्कार, इसका प्रवाह, इसको शांत करके ओम शांति शांति शांति करके तब वेदांत का अनुसंधान होता है। सहना भवतु, हम निर्विघ्न वेदांत विचार करें। अवतु जो है रक्षतु है, वो ना विघ्नेभ्यो रक्षतु, विघ्नेभ्यो अवतु, और गुणत्तु पालयतु, विचार शक्ति को उत्तेजन दे करके रक्षा करे। एक में पालन है और एक में रक्षण है, रक्षण और पालन में भेद होता है। सहनावतु में जो अवतु है वो विघ्न बाधा से रक्षा है, और भुनक्तु में सहायता देकर रक्षा है। हमारे यहां कोई विघ्न ना हो इसके लिए तो अवतु है, और विचारक विद्वान उपस्थित होकर के उसको संपुष्टि दान करें, इसमें रक्षण है, पालन है, वो समर्थन करें। सहवीर्यम करवा भाई, वक्ता और श्रोता दोनों एक साथ ब्रह्म को समझने के लिए प्रयत्न करें। सवीर्यम करवावय और नौ आवयो अधीताम तेजस्वी अविद्या निवर्तकम अस्तु। हम लोग दोनों मिलकर के जो अध्ययन कर रहे हैं वो तेजस्वी होवे, माने अविद्या अंधकार का निवर्तक होवे। मां विद्विषावहि और परस्पर विद्वेष न हो, राग द्वेष से हम रहित हों, निर्विघ्न हो और विचार शक्ति की परिपुष्टि प्राप्त होवे और प्रयत्न करें साथ साथ और अविद्या निवृत्ति की शक्ति हो। ये पांच बात इस मंत्र में कही हुई है। इन पांच बातों को लेकर के राग द्वेष करेंगे तो वेदांत को बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। मां विद्वेषावहि, बोले भाई आओ, मिथ्या प्रत्यय रूपा ये प्रपंच कैसा है? बोले मिथ्या जे प्रत्यया, जे ये प्रत्यया प्रतीति काले सत्यवद भासन्ते तदनंतरं च बाध्यन्ते ते मिथ्या प्रत्यया। जो प्रत्यय प्रतीति काल में तो सच्चे मालूम पड़ते हैं लेकिन बाद में मिथ्या हो जाते हैं, बाद में बाधित हो जाते हैं। मिथ्या शब्दो अनिर्वचनीयता वचनः, मिथ्या शब्द का क्या अर्थ है? ये जो लोग कायदे से विधिपूर्वक वेदांत नहीं पढ़ते उनको मिथ्या शब्द का अर्थ नहीं आता हो। जब कोई जो लोग बेकायदे वेदांत पढ़ते हैं ना, वो आते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं पहले कि क्यों भाई तुम मिथ्या माने क्या समझते हो? बोले मिथ्या माने महाराज असत्य है, नितान्त असत्य है। बोले नहीं भाई, तब तुमने अभी वेदांत नहीं पढ़ा है, वेदांत का अध्ययन नहीं है तुम्हारे। जो भास के न होए उसको मिथ्या बोलते हैं, भासे और न होए। जैसे आप बोलें कि हमने 10 हाथ की हर्रे देखी है, तो आपका बोलना तो हो लेकिन हर्रे ना हो, तो आपका बोलना क्या होगा? मिथ्या हो जाएगा। शब्द है, अर्थ नहीं है, भाषण मिथ्या हो गया। ये कहो कि मिथ्या भाषण माने भाषण ही नहीं, अभाषण का नाम मिथ्या अभाषण नहीं है, भाषण की अविद्यमानता का नाम मिथ्या भाषण नहीं है, भाषण की विद्यमानता में भी उसके अर्थ का न होना भाषण का मिथ्यात्व है। ये लोक व्यवहार में ऐसे भाषण शब्द का प्रयोग होता है ऐसा? तो भाई बोले ही नहीं लेकिन मिथ्या बोला, ये नहीं। मिथ्या भाषण माने बोलना तो है परंतु जो बात कही गई वो नहीं है। तो मिथ्या में भासना किंतु न होना ये अर्थ होता है। तो ये जो जैसे स्वप्न में पदार्थ भासते हैं, प्रत्यय भासते हैं, स्वप्न में दुश्मन पर क्रोध आता है, स्वप्न में दुश्मन होता है, हैं? परंतु वो दुश्मन भासता है, वो गुस्सा भासता है, तत्वतः वहां न दुश्मन है न गुस्सा है, वो प्रत्यय रूप है, मिथ्या प्रत्यय रूप है। अरे लोग डर जाएंगे दुनियादार इस बात को सुन करके कि ये जो हम संसार में व्यवहार कर रहे हैं ये भासमान होने पर भी बाधित हो जाते हैं। आपने अपने को जीवन में कितनी बार पापी समझा है और फिर पुण्यात्मा समझा है? आपने कितनी बार किसी को दुश्मन समझा है और फिर मित्र समझा है? बिल्कुल मिथ्या प्रत्यय रूप है। हम जब जो समझते हैं अपनी समझ को सच्ची समझने लगते हैं, जब जो समझते हैं बोले आप जो तटबंद कराने को भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। हमको एक महात्मा ने बताया था कि जब मनुष्य के मन में काम आता है तो वो अपने मैं को काम से मिला देता है, मैं का तादात्म्य हो जाता है वो काम वृत्ति से, अहम कामाकार हो जाता है, तो वो काम को ही मैं समझता है और ये सोचता है कि ये पूर्ति नहीं होगी इसकी तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब काम का आवेश उतर जाता है तब वो समझता है कि देखो हम कितनी गलती करते हैं। ऐसे ही जब मनुष्य को क्रोध का आवेश आता है तब वो समझता है कि दुश्मन को हम मार नहीं डालेंगे तो सुखी नहीं हो सकते, लेकिन जब क्रोध उतर जाता है तब अपनी गलती समझ में आ जाती है। तो मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो वृत्ति उदय होती है और वो जिस वृत्ति से तादात्म्यपन्न हो जाता है, माने उसको अपना मैं समझ लेता है, तादात्म्यपन्न होना माने उसके साथ अपने मैं को जोड़ देना। असल में काम महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ जोड़ा हुआ मैं महत्वपूर्ण है। क्रोध महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ जोड़ा हुआ मैं महत्वपूर्ण है। ये मैं महाराज अगर नरक के साथ जुड़ जाए तो नरक ही महत्वपूर्ण हो जाए। ऐसा है नरक, एक आदमी गया नरक में, हो वहां कीड़ा हो गया, जब कीड़ा हो गया तो एक कीड़ी उसको मिल गई, दोनों का ब्याह हो गया और दोनों के बच्चे होने लगे, है ना। अब महाराज भगवान के दूत गए कि निकालो, तो अब तुमको हम नरक में से निकालते हैं। तो उन्होंने कहा बड़े सुखी हैं, हमारे यहाँ पत्नी है, यहाँ पुत्र है, यहाँ हमारा भोजन है, हम काहे को वैकुंठ में जाएंगे। तो मनुष्य जहां रहता है वहां इतना रच पच जाता है, अपने मैं का इतना भयंकर तादात्म्य हो जाता है कि वो उससे तटस्थ हो करके अपनी परिस्थिति पर कभी विचार ही नहीं करता कि हम किस कुएं में गिर करके, ये काम कुआं है, ये क्रोध कुआं है, ये लोभ कुआं है, ये अंतकरण भी एक कुआं है। तुम्हारे जैसे विशाल चिदाकाश के रूप में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक अंतकरण से मैं और मेरा का संबंध जोड़ करके उसमें फंस जाना, यही तो अध्यास है ना। अध्यास माने बिना बुद्धि के बैठना। अधी, धी माने बुद्धि हो, और आस माने बैठना, अपनी बुद्धि को आले में रख के और गांव में घूमने जाना, इसी का नाम है अध्यास। आस माने आसन और धी माने बुद्धि और आ माने नहीं है, इसी का नाम अध्यास है कि अपनी बुद्धि को ब्रह्माकार भी को मैं परिपूर्ण हूं, अद्वितीय हूं, इस सत्य को छोड़ देते हैं। तो ये जो मिथ्या प्रत्यय के साथ तादात्म्य है, सपने में देखी हुई चीज के साथ प्रेम है, उसके लिए रोना है, उसके लिए लगाव है, उसको धरती में ढूंढना है, उसको भोगने की इच्छा करना है, यही है बिल्कुल। ये जागृत में भी मानस प्रत्यय जो है वो स्वप्नवत है। अच्छा, ये बात आपने कभी सुनी कि नहीं सुनी, ये जो सपने की याद आती है, तो हम जागृत में सपने की याद नहीं करते हैं। जब हम सपने की याद करते हैं तो सपने में चले जाते हैं, उस समय आपको जागृत की स्त्री, जागृत का पुत्र, जागृत का धन, जागृत का मकान सब विस्मृत होकर के, माने उस समय विश्व को स्वप्न की स्मृति नहीं होती, तेजस को ही स्वप्न की स्मृति होती है, क्योंकि तेजस ने स्वप्न का अनुभव किया है। तो तेजस तो विश्व में जागृत रहता है, परंतु विश्व तेजस में जागृत नहीं रहता, ये आपको आपके ध्यान में ये बात होगी। स्वप्न में जागृत की स्मृति नहीं आती है, परंतु जागृत में स्वप्न की स्मृति आती है। क्योंकि तेजस जो है वो विश्व में अनुगत है, परंतु विश्व तेजस में लीन है। और देखो सुषुप्ति की स्मृति है ना, स्वप्न और जागृत में होती है, क्यों होती है? तो प्राज्ञ जो है वो तेजस और विश्व में अनुगत है, परंतु विश्व और तेजस की स्मृति, स्वप्न और जागृत की स्मृति सुषुप्ति में नहीं होती। क्यों? बोले विश्व और तेजस तो प्राज्ञ में, वहां प्राज्ञात्मा में लीन है। तो जो लीन हो जाता है उसकी स्मृति नहीं रहती है, और जो अनुगत रहता है उसकी स्मृति रहती है। इसलिए स्वप्न सुषुप्ति स्वप्न दोनों की स्मृति जागृत में होती है, परंतु जागृत की स्मृति स्वप्न सुषुप्ति में नहीं होती, और स्वप्न की स्मृति भी सुषुप्ति में नहीं होती। तो एक मत ऐसा है कि जिस समय हम सपने की याद करने लगते हैं उस समय सपने में चले जाते हैं। अच्छा, जिस समय हम भूत की याद करने लगते हैं उस समय भूत हो जाते हैं। मनुष्य भूत कब है? जब वो भूत की स्मृति में तल्लीन है। भूत माने बीती हुई बात। कभी ये सब मिथ्या प्रत्यय है। ये सब मिथ्या प्रत्यय है। तत्व दृष्टि से देखो तो ये सारे के सारे मिथ्या प्रत्यय हैं। ये मिथ्या प्रत्यय के साथ तादात्म्य होना, इसी का नाम अध्यास है। बोला ये अध्यास बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इसको मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहते। जब आदमी बेवकूफी से फंसा हुआ होता है तब समझदारी से वो छूटता है, और सचमुच फंसा हुआ होता है तो समझदारी से नहीं छूटता है। नासमझी से बचाने के लिए समझदारी होती है। ये संसार में कर्म के फल से चैतन्य को बंधन नहीं है, किसी के ध्यान से चैतन्य को बंधन नहीं है, अपने आप को न जानने से ही चैतन्य को बंधन है। इसलिए अपने आप को जानना ही इसमें काफी है। और कहो कि भाई हम तो जान गए अपने आप को, इसकी पहचान एक दो बात में ही हो जाती है। बोला बोले महाराज अब हम आत्मा को जान गए, परमात्मा को, तो अब सगुण साकार का मंत्र न जपे ना, ये देखो। तो बोले अब तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म को जान गए तो अपनी पत्नी पुत्र के साथ व्यवहार मत करो। बोले कि नहीं महाराज, उसके बिना तो कैसे चलेगा है, तो तब तुम्हारा इष्ट और मंत्र के बिना कैसे चलेगा। एक सीधी बात है, वो व्यक्तिगत व्यवहार है, वो व्यक्तिगत। अगर बोले आपको ज्ञान हो गया महाराज हम ब्रह्म हैं, अब ये बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। तो ये तो कर्ता, तो कर्ता का प्रश्न हुआ। असल में अज्ञान का रूप ही क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक। ये अध्यास क्या है, हैं? ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व का प्रवर्तक है। माने अपने मन में जितना ज्ञानी अज्ञानी दोनों को हो, ये मत समझना कि केवल अज्ञानी के पीछे अध्यास रहता है, ज्ञानी के पीछे भी अध्यास रहता है। जब ज्ञानी को तुम व्यक्ति मानते हो और उस व्यक्ति का व्यवहार मानते हो तो बिना अध्यास के कैसे करेगा। एक बार की बात है, श्री बुढ़िया बाबा जी महाराज बैठे हुए, एक पंडित जी थे, तो बाबा से ही बात कर रहे थे। बाबा के सामने कह रहे थे कि ब्रह्मज्ञान तो किसी को हुआ ही नहीं, होता ही नहीं, तो बाबा ये बात कहते थे तब तो अच्छी लगती थी, बोला यही बात बाबा कहते थे तब अच्छी लगती थी, पर उस पंडित ने कहा तब अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा कि आपको आखिर पूछना क्या है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान मुझे हुआ ऐसे कह दिया हो, बाबा के सामने बात हो रही थी। तो वो बोले कि बड़े अभिमानी हो जी, मैं भी पंडित ही था, है ना, ये नहीं मैं सन्यासी नहीं था, उस समय पंडित ही था, ब्राह्मण था, पंडित था। बोले बड़े अभिमानी हो जी। तो मैंने कहा कि कोई भी व्यवहार बिना अभिमान के होता ही नहीं, है ना, अभिमान के बिना तो कोई व्यवहार हो नहीं सकता। तो बोले कि देखो ये बाबा महाराज हैं, ये बिना अभिमान के व्यवहार करते हैं। तो मैंने कहा तो तुम्हारी श्रद्धा है, तुमने कहां देखा इनका दिल खोल के कि उसमें अभिमान है कि नहीं है, ये तो तुम्हारी श्रद्धा है, मान्यता भर है। तो बोले कि ज्ञानी को भी अभिमान रहता है? मैंने कहा जरूर रहता है जब तक उसका शरीर रहेगा। ये देखो अभिमान का लक्षण क्या है, ये हम फूल उठाते हैं हाथ से और इसको नाक में ले जाकर सूंघते हैं, ये बात है कि नहीं? जब कोई इत्र देगा तो हाथ में लेंगे और नाक से सूंघेंगे। अच्छा, आंख से देखेंगे और जीभ से बोलेंगे, और भोजन की वस्तु होगी तो हाथ से उठाएंगे और मुंह में डालेंगे। तो अगर अभिमान न होता, मुंह मेरा हाथ मेरा, अगर ये अभिमान न होता तो हाथ से भोजन उठा के दूसरे के मुंह में डाल देते, या मुंह में न डालते कान में डाल देते या आंख में डाल देते। जिसका हाथ है उसी का मुंह है, जो हाथ और मुंह दोनों को एक समझने वाला है वही हाथ से भोजन को उठा के मुंह में डालता है, बिना अभ्यास के व्यवहार कैसे होगा, है ना। तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों का व्यवहार अभ्यास पूर्वक ही होता है, देहाभिमान पूर्वक ही होता है, परंतु जिसने अपने को ब्रह्म रूप से जान लिया है उसका ये अभिमान ही बाधित है, ये देहाध्यास ही बाधित है, उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं है। और रमण महर्षि का एक श्लोक है, व्यवहार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों समान होते हैं, है ना। तो परंतु परमार्थ में देखो तो ज्ञानी का अभिमान बाधित है, माने मिथ्यात्वेन निश्चित हो करके व्यवहार कर रहा है, और अज्ञानी का जो अभ्यास है वो सत्यत्वेन व्यवहार कर रहा है। इस भेद को छोड़ करके कि एक का अभिमान मिथ्या व्यवहार कर मिथ्या है और व्यवहार कर रहा है, और दूसरे का अभिमान बाधित नहीं हुआ है, मिथ्या नहीं हुआ है और व्यवहार कर रहा है, यदि व्यवहार में कोई अंतर होगा, है ना, तो उसमें व्यवहार में सत्यत्व बुद्धि होगी, है ना, व्यवहार में सत्यत्व बुद्धि होगी, तब व्यवहार में अंतर होगा कि ये करेंगे तो फंस जाएंगे और ये नहीं करेंगे, है ना, तो मुक्त रहेंगे, ये व्यवहार में सत्यत्व बुद्धि होगी। तो ये बात लोगों को, परमहंस रामकृष्ण तो कहते थे कि यदि देहाभिमान बिल्कुल हो गई नहीं तो 18 दिन से अधिक शरीर नहीं टिकता है, ऐसे परमहंस जी बोलते थे। परंतु हमारे बाधित अभिमान हो गए तो 4-6 जन्म 8 जन्म भी यदि शरीर टिका रहे तो उससे कोई हानि नहीं है, ये वेदांत का सिद्धांत है। बोला आप ये नहीं समझना कि परमहंस जी जो बोल देते हैं वो वेदांत ही हो जाता है। तो इसमें हम लोग व्यक्ति को बहुत महत्व नहीं देते, वेदांत का निर्णय ये तब अधिगमे उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाश तद व्यसदेश। वशिष्ठ जो है वो तत्वज्ञ हैं, पर 2 जन्म तक तत्वज्ञ हैं। हाँ, जब निमि के साप से उनका शरीर भस्म हो गया, ये कारक पुरुष जो होते हैं ना, कारक पुरुष, उनका कई जन्म का प्रारब्ध एक में होता है, ये बड़े विलक्षण, ये वेदांत का सिद्धांत सब समझने का होता है। तो ये जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व की प्रवृत्ति हो रही है, कर्तापन का अभिमान, भोक्तापन का अभिमान, और अपने को ब्रह्म न जानने के कारण उस अभिमान में सत्यत्व और उस भोक्तापन में सत्यत्व। देखो बच्चे भी जाते हैं सिनेमा देखने और बड़े भी जाते हैं सिनेमा देखने। बच्चे सिनेमा में आग लगते देखते हैं या मार पीट के होते देखते हैं तो रोने लगते हैं, और बड़े बूढ़े जानते हैं कि पर्दे पर कुछ नहीं है, सिर्फ तस्वीर है। तो जो ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व को तस्वीर रूप जानते हैं, उनके लिए ये कर्तापन और भोक्तापन की तस्वीर भी चित्र दिख रहा है परंतु वस्तु तक कुछ नहीं है। और जो इसके मिथ्यात्व को नहीं जानते हैं वो बच्चे हैं। तो संसार में सारा कर्तृत्व और सारा भोक्तृत्व इसी अध्यास के बल पर चलता है, और ये सर्वलोक प्रत्यक्ष है। सर्वलोक प्रत्यक्ष है माने तुम ही अपनी छाती पर हाथ रख के हमसे क्या पूछते हो, प्रमाण अध्यास में प्रमाण दो, अध्यास में प्रमाण दो। असल में बेवकूफ अगर अपनी बेवकूफी को प्रमाणित करने लग जाए, सबूत से साबित करने लग जाए, सिद्ध करने लग जाए, है ना, तो बेवकूफी क्या हुई। असल में ये सबके ही पीछे पड़ा है। नारायण, पितापना भी अध्यास है और पुत्रपना भी अध्यास है। दोनों के पिता पुत्र रहते हुए भी पिता पिता है और पुत्र पुत्र है। आपको हम पूछते हैं कि आप किसी पुत्र के पिता हैं, तो वो पुत्र में जो जीव है उसके पिता हैं, है? अच्छा उसके अंतःकरण के पिता हैं, अच्छा उसके संस्कारों के पिता हैं, है? अच्छा जिस धातु से उसका शरीर बना हुआ है उस धातु के पिता हैं आप, उसमें जो पंचभूत है उसके शरीर में उसके पिता हैं, अच्छा उसके काले रंग गोरे रंग के पिता हैं आप, किसके पिता हैं। तो ये पितृत्व जो है वो आध्यासिक है बोला, और पुत्रत्व भी आध्यासिक है, झूठा संबंध माना हुआ है ना। जैसे दस अंगूर हम एक साथ आपको फैला के दिखा दें और उसमें आप कहें कि ये अंगूर बाप है और ये अंगूर बेटा है और ये ताऊ है और ये चाचा है और ये माँ है और ये नानी है ये नाना है, तो उन अंगूरों में कोई माँ बाप ताऊ चाचा होता है। ऐसे ये संसार के जितने संबंध हैं, संबंध भी अध्यास से सिद्ध हैं, ब्राह्मणत्वादी वर्ण भी अध्यास से सिद्ध हैं, ब्रह्मचारित्वादी आश्रम भी अध्यास से सिद्ध हैं। नारायण, मनुष्यत्व पशुत्वादि भी अध्यास से सिद्ध है, देवत्व मनुष्यत्व आदि भी अध्यास से सिद्ध है, प्राणित्व भी अध्यास से सिद्ध है और जीवत्व भी अध्यास से सिद्ध है। बोलो, जीवत्व भी अध्यास से सिद्ध है। जब आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र अद्वय परब्रह्म तत्व के रूप में अपने आप को जानोगे, तो जानोगे कि इसको न जानने से ही हम कोई ग्रंथि बना करके बैठ गए थे। और जैसे हिंदू अपने को हिंदू मान करके मुसलमान का नाश करना चाहता है, मुसलमान अपने को मुसलमान मान के हिंदू का नाश करना चाहता है, ये क्या है? ये अध्यास मूलक ही विद्वेष है ना, अध्यास मूलक। इसी प्रकार हमारे देवता बड़े और तुम्हारे देवता बड़े, वो भी ममत्वाध्यास मूलक ही अध्यास है बोला, है ना। और वैसे हमारा पंथ बड़ा और तुम्हारा पंथ बड़ा, ये भी अहंता ममता मूलक ही अभ्यास है। और इसके कारण मनुष्य कितना दुखी होता है। सृष्टि के संबंध में केवल एक बात कही जा सकती है कि ऐसा मालूम पड़ता है, अन्य के बारे में सर्व अन्य के बारे में हो ये लिख लो, है ना, ये लिखो, इसके सिवाय आप सृष्टि के बारे में कोई बात नहीं बता सकते। है ऐसा मालूम पड़ता है, नहीं ऐसा मालूम पड़ता है, परंतु विद्यमान है ये बात, विद्यमान ऐसा मालूम पड़ता है, अविद्यमान ऐसा मालूम पड़ता है। केवल प्रतीति के सिवाय आप सृष्टि के संबंध में कोई बात कहो तो ईश्वर है का ऐसा मुझे मालूम पड़ता है, ईश्वर नहीं है का ऐसा मुझे मालूम पड़ता है, अपनी प्रतीति का, अपने मालूम पड़ने का केवल अनुवाद करते हैं और उसमें तादात में इतना आग्रह इतना कि बस यही परम सत्य है। अरे भाई ऐसा तुमको मालूम पड़ता, हम कब कहते हैं कि तुमको सपना नहीं आता, हम कब कहते हैं कि तुमको सुषुप्ति नहीं आते, हम कब कहते हैं कि मृत्यु तुमको नहीं मालूम पड़ती, तुम देखते हो बताते हो, तुम सपना देखते हो और बताते हो, तुमको सपना आया, तुमने सपना देखा, ये सच है, पर सपने के पदार्थ झूठे हैं, ये बात ठीक है कि नहीं? तुमने सपना देखा ये तो सच्चा है, सपना तुमको मालूम पड़ा ये बात ठीक है, परंतु सपने में जो तुमने देखा वो भी सच्चा था? तो देखना तो है ज्ञान, माने ज्ञान मात्र सच्चा है और विषय मात्र जो है वो मिथ्या है। ऐसे आप जागृत में भी आप इसी तरह से इसको समझो, ज्ञान मात्र ही सत्य है, तुमको दिख रहा ये ठीक है, लड़ते हुए लोग दिख रहे हैं, प्रेम करते हुए दिख रहे हैं, पैदा होते हुए दिख रहे हैं, मरते हुए दिख रहे हैं, तुम्हारे दिखने पर कोई आक्षेप नहीं है, परंतु जो तुम्हें दिख रहा है जरा अपने स्वरूप की ओर देखो, ये दिखना देह से नहीं दिख रहा है, अंतःकरण से नहीं दिख रहा है, ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वय ब्रह्म चैतन्य सिद्धातु से दिख रहा है, आत्मधातु से दिख रहा है। तो अपना होना जो है नारायण, उसको तो मैं नहीं हूं ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती, ये ठीक है, लेकिन दुनिया के बारे में तुम केवल यही कह सकते हो कि ऐसा हमको मालूम पड़ता है। तब केवल मालूम पड़ने वाली जो बात है उसके लिए तकलीफ में पड़ना है ना, उसको दुख बना लेना, तो असल में दुख भी नहीं होता है, दुख मालूम पड़ता है, सपने की तरह मालूम पड़ता है, आता है और जाता है, सपने आते हैं और जाते हैं। अच्छा जो दुख बीत गया उसको जरा बुला तो लाओ, अरे जो सुख बीत गया उसको जरा वापस तो करो, तुम घटना को भले वापस कर लो, दृश्य वैसा भले बना लो, परंतु अब वो सुख वो दुख वापस नहीं आ सकता, वो कर्तापन वो भोक्तापन नहीं वापस आ सकता। तो यही जो ये बात, इनका कहना ये है कि ये बात केवल शास्त्रगम्य नहीं है, सर्वलोक प्रत्यक्ष है, ये भाष्य में ये शब्द है, सर्वलोक प्रत्यक्ष, हम तुम्हें किसी कर्म का विधान नहीं कर रहे हैं कि ये करो और किसी कर्म का निषेध नहीं कर रहे हैं कि ये मत करो, हम केवल जो होता है जैसा हो रहा है वैसा तुमको बता रहे हैं, वस्तु का ज्ञापन कर रहे हैं, ये ब्रह्म विद्या है, बोला ये ब्रह्म विद्या है। बार एक देश में लड़ाई हुई हो, युद्ध हुआ दूसरे देश में, तो वहां के जो नेता लोग थे उन्होंने कहा कि सब स्कूल के सब बच्चों को युद्ध में भेज दो, चला बंद करो, कॉलेज बंद करो, विद्यालय बंद करो, ये सब कवियों को भेजो, सब प्रोफेसरों को भेजो, चलो बंदूक उठाओ रखो कंधे, तुम्हारा बच्चे मरने लगे, प्रोफेसर मरने लगे, विद्वान मरने लगे, कवि मरने लगे, बोले छोड़ो ये काम, बनाओ रोटी, उठाओ पत्थर कल्ला, पत्थर कल्ला से जानते होंगे, कल्ला माने बंदूक, ऐसा। अब उस देश में एक महात्मा था, उसने पूछा कि भाई तुम लोग लड़ते किसके लिए हो, किसकी रक्षा के लिए लड़ते हो, अपने देश के बच्चों की रक्षा के लिए लड़ना चाहते हो कि नहीं, है ना, विद्या की रक्षा के लिए लड़ना चाहते हो कि नहीं, ये प्रोफेसरों की रक्षा के लिए लड़ना चाहते हो कि नहीं, आखिर तुम किसके लिए, धरती के लिए लड़ना चाहते हो, मिट्टी के लिए, जब तुम्हारी विद्या नहीं रहेगी, तुम्हारे बच्चे नहीं रहेंगे, तुम्हारी संस्कृति नहीं रहेगी, हैं, इनको तुम झोंकना चाहते हो? तो भाई मेरे, यदि सब लोग कर्म में ही लग जाएंगे, सबके अपने अपने अधिकारी होते हैं, अपने अपने अधिकार के अंदर, वो तो जो दुश्मन होते हैं, द्वेषी जो होते हैं ना, विद्या के द्वेषी, विद्या के दुश्मन, उन्हें विद्या पसंद नहीं, वो चाहते हैं कि विद्या का नाश हो जाए, बोले वो चलो लड़ाई में सब को भेजो, ये जितने पलटन के पलटन वेदांत विचार करने वाले हैं इनको मोर्चे की अग्नि शक्ति में भेज दो। तो नारायण देवकूफी जो है वो सिर पे सवार है और कहीं न कहीं आग्रह सबके मन में दिखाई पड़ता है। बुद्धे फलम अनाग्रह, बुद्धिमानी का फल ये है कि चित्त में आग्रह न है, राग होता है आग्रह से, द्वेष होता है आग्रह से, हैं? तो ये अभ्यास जो है ये सर्वलोक सर्वलोक प्रत्यक्ष है। एक बार एक आदमी ने की चोरी, तो हमारी रुचि ये थी कि लोगों को मालूम न पड़े कि ये चोर है, बोला चोरी तो पकड़ गई और चोरी की जो वस्तु थी वो मिल गई, तो हमारी अभी हमारी इच्छा ये थी कि लोगों को मालूम न पड़े कि इसने चोरी की, तो उससे कहा कि तुम अब चुपके से यहां से हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन की बात है। तो उसने अनशन कर दिया कि हमको और वृंदावन छोड़ के हरिद्वार जाने के लिए कहते हैं, है ना, अनशन कर दिया। तो उसके घर के लोगों को मालूम था, तो उन्होंने पूछा भाई तुम अनशन क्यों कर रहे हो, तो बोले हम तो यहां से निकाल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों निकाल रहे हैं, आखिर यहां 100 आदमी हो रहते हैं तो तुमको क्यों निकाल रहे हैं। तब उन्होंने खुद बताया कि हमने चोरी की थी और पकड़ी गए थे, अपने घर वालों को बताया, और उसके बाद आश्रम वालों को पता लगा कि इनको क्यों निकाला जा रहा है। अब वो अनशन जब किया उन्होंने, तो जो चीज उनको छिपाना था ना वही जाहिर हो गई। देखो मूर्खता है कि नहीं है, आपको अब सारे सारे गांव को मालूम हो गया कि ये तो चोर है, तो लोगों ने कहा कि नहीं इसको तो जाना ही चाहिए। मैंने कहा बाबा रहने दो, कोई नहीं चोर हो, सब ठीक है। तो मनुष्य जो वस्तु चाहता है अपने लक्ष्य के विपरीत ही आचरण, अपने लक्ष्य के विपरीत ही आचरण करता है, घबराहट में उसके पांव जो है वो डगमगा जाते हैं। तो क्यों, तो ये आग्रह अपने मन में एक बन जाता है कि ये तो ऐसे ही होना चाहिए। तो देखो व्यवहार कुछ नहीं मिटना चाहिए, ब्राह्मण ब्राह्मण रहना चाहिए, क्षत्रिय क्षत्रिय रहना चाहिए, हिंदू को मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, बिना मुसलमान हुए हिंदू का कल्याण हो सकता है और मुसलमान को हिंदू होने की जरूरत नहीं है, बिना हिंदू हुए मुसलमान का कल्याण हो सकता है, दोनों में से न कोई काफिर है और न कोई म्लेच्छ है, कोई न काफिर है न कोई म्लेच्छ है, दोनों इंसान है और दोनों की आत्मा बिल्कुल एक है। लेकिन हिंदूपना और मुस्लिमपना का ये हम उदाहरण के लिए ये बात नाम लेते हैं, हो ब्राह्मणपना और क्षत्रियपना, वैष्णवपना और शैवपना, बोला तो ये जो अध्यास है ये अध्यास ही संपूर्ण अनर्थों का हेतु है। तो अस्यानर्थ हेतु तो प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ते सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते, ये अनर्थ का हेतु है। अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय, अर्थ का हेतु है किसी भी परिच्छिन्न रूप में अपने मैं को जोड़ देना, जो दृश्य है उसमें चेतन को जोड़ देना, जो चेतन है उसमें दृश्य को जोड़ देना। अब ये बात अंतःकरण के साथ लागू है, बोला दुनिया में क्यों लोग दुखी हैं, राजा दुखी प्रजा दुखी साधुन के दुख दूना, कहे कबीर सुना भाई साधो एको घर नहीं सोना, लोग क्यों दुखे हैं, कुछ धन के लिए दुखे हैं, कुछ भोग के लिए दुखे हैं, कुछ इज्जत के लिए दुखे हैं, सब तो देह का ही तो काम है, कोई लंबी उम्र के लिए दुखी है, कोई ब्याह के लिए दुखी है, कोई खाते जाते हैं और रोते रहते हैं, क्या बोले 10 बरस बाद क्या खाएंगे? अरे 10 बरस बाद तक तुम जिंदा रहोगे इसका क्या ठीक है, क्यों रो रहे हो? तो हमारे बेटे क्या खाएंगे? तो अपनी अक्कल खाएंगे, तो है ना, तुमको क्या फिक्र होती है ना, अपनी अक्कल खाएंगे। तो ये बड़ा दुख, सारा दुख ये देता है। अरे हमने ये किया, अरे किया सो सपना हो गया, है ना, हमने ये भोगा, अरे भोगा सो सपना हो गया। पर ये तत्वज्ञान पूर्वक होना चाहिए। देखो इसमें एक बात है, ये एक रस्सी हो और उसमें कोई लेके माला बैठता है, ये सर्प है, ये सर्प है, ये सर्प है, ये सर्प है, है ना, करोड़ बार ये सर्प है, ये सर्प है, इस मंत्र का जप करोगे तो क्या वो सर्प हो जाएगा? ये जप करने से, जप करने से रस्सी का सांप नहीं बनता है, क्योंकि रस्सी प्रमाण सिद्ध वस्तु है ना। अपने को तुम परिश्राम कर सकते हो, कहोम करो कि हे रस्सी तू सांप बन जा, तो सहस्रम प्रत्याह, हजार हजार प्रत्यय भी उस वस्तु को बदल नहीं सकते। तो असल में पहचान न होना यही सर्व दुख का हेतु है। आत्मिकत्व विद्या, एक विलायत में बहुत बड़ा विद्वान था और उसका काम था बहस मुबाहिसा करके लोगों को पराजित करना, शास्त्रार्थ करके लोगों को पराजित करना। फिर उसने स्वप्न में देखा कि बहुत बड़ा विद्वान कोई विदेश से आया है और इसके साथ उसका शास्त्रार्थ हुआ और ये हार गया, पराजित हो गया। बड़ा दुख हुआ, ये अब क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को, मरने के लिए तैयार। टूट गए, टूट गए, देखा कि मैं हूं। फिर बड़ा दुख हुआ कि आखिर मैं सपने में भी क्यों हार गया, इतना बड़ा विद्वान और युक्ति प्रयुक्ति हमको सपने में नहीं आई। फिर स्वस्थ हुआ, स्नान किया, कुछ खाया पिया, तो ख्याल आया कि जिससे मैं हारा था वो कौन था। तो बोले सपने में दो शरीर थे, एक मैं बना हुआ था और एक यह बना हुआ था, पर दोनों में आत्मा एक ही था कि नहीं? तो हमारी ही बुद्धि आधी हमारे शरीर में और आधी उसके शरीर में थी कि नहीं थी? तो मैं तो अपनी बुद्धि से हारा, दूसरे से नहीं हारा, इसे पराजित नहीं हुआ। आप देखो ये सृष्टि, मैं तुम यह वह जितना मालूम पड़ते हैं, भूत की कल्पना मत करो कि ये कैसे हुई, बिल्कुल झूठी कल्पना है। जिसने भी बताया, चाहे जिस किसी ने बताया कि सृष्टि का आदिम रूप ये था, वो बिल्कुल कल्पना है, क्योंकि सृष्टि के आदि का प्रत्यक्ष, इसमें आचार्य का नाम लेने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। कतई बोलते हैं हम, उर्दू वाले बोलते हैं कतई मुतलक, बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सृष्टि की आदि कैसे हुई, गणेश से हुई कि देवी से हुई कि, है ना, कि बैल से हुई कि सांप से हुई कि, है ना, कि आवाज से हुई कि रोशनी से हुई, बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि उसको कोई देख नहीं सकता। अगर देखने वाला था तो उसकी इंद्रियां थी, उसका अंतःकरण था, सृष्टि पहले से थी, और यदि इंद्रियां नहीं थी, अंतःकरण नहीं था, तो विशेष को देखने वाला कोई नहीं था। और सृष्टि के अंत में क्या रहेगा, कहिए, सिवा कल्पना के और कुछ नहीं किया जा सकता इसके बारे में। क्योंकि जब बुद्धि ही नहीं रहेगी तब क्या रहा इसको कौन देखेगा? तो सृष्टि का अंत समझ के तत्व नहीं समझा जाता और सृष्टि की आदि समझ के तत्व नहीं समझा जाता। सृष्टि इस समय कैसे भास रही है ना, ये भासमान जो तत्व है यही सृष्टि का मूल है, भासमानता ही सृष्टि का मूल है। इदम के रूप में भासमानता, अहम के रूप में भासमानता, इतनी सीधी बात है। ना, महात्मा लोग तो कहते हैं बिल्कुल चुटकी बजाने भर का काम है ये, तो अज्ञानी लोग छोड़ते नहीं हैं। देखो भासमानता ये मालूम पड़ना, पहले मैंने कहा था ना मालूम पड़ना ही सृष्टि है, यह मालूम पड़ना, वह मालूम पड़ना, मैं मालूम पड़ना है, आदि अनादि मालूम पड़ना, अंत अनंत मालूम पड़ना, मैं है ना, ये सब पापी पुण्यात्मा मालूम पड़ना, कर्ता भोक्ता मालूम पड़ना, नरक स्वर्ग मालूम पड़ना, मालूम पड़ने ही केवल सृष्टि है। इस मालूम पड़ने में दो तरह का मालूम पड़ना है, ऐसा मालूम पड़ना जो बदलता जाता है और एक ऐसा मालूम पड़ना जो बना रहता है। जो बदलता जाता है उसको बाधित बोलते हैं और जो नहीं बदलता है उसको अबाधित बोलते हैं। जो नहीं बदलता है वो सच्चा है, अबाधित भासमान सत्य है और बाधित भासमान मिथ्या है। और सत्य और मिथ्या दो नहीं होते, क्योंकि मिथ्या सत्य के आश्रित होता है, बिना सत्य के मिथ्या नहीं भासता, इसलिए सत्य अद्वितीय होता है। तो अपना आत्मा जो है ये अबाधित भासमान है और अपने से अतिरिक्त जो कुछ है वो बाधित भासमान है। इसमें नरक स्वर्ग ईश्वर अनिश्वर वेद धर्म संप्रदाय पंथ आचार दो टुकड़े बात है और एक मिनट में कहने की है। मालूम पड़ने के सिवाय न मैं है न ये है न वो है, न दाहिने है न बाएं है, न आगे है न पीछे है, न ऊपर है न नीचे है। मालूम पड़ना और मालूम पड़ना में भासमानता में अपनापन जो है ये अबाधित भासमान है और अन्यपना जो है वो बाधित भासमान है। बाधित माने मिथ्यात्वेन निश्चित, देश की धारा में देश के साथ, काल की धारा में काल के साथ, वस्तु की धारा में वस्तु के साथ बहता हुआ मालूम पड़ रहा है। एक बहता हुआ मालूम पड़ रहा है और एक अचल मालूम पड़ रहा है। जो अचल मालूम पड़ रहा है वो आत्मसत्य है और जो चल मालूम पड़ रहा है वो अनात्मसत्य है। साथी पना पुण्यात्मा पना सुखी पना दुखी पना ये बहता हुआ सत्य है, बहता हुआ बाधित होता हुआ बदलता हुआ। कहीं तुम अभिमान करके बैठ जाओगे कि ये ऐसा ही है ना, मैं ऐसा ही, तो लो उसका दुख भोगो। अब दुख भोगना पड़ेगा क्योंकि वैसे तो रह नहीं पाओगे, तो मन में तकलीफ आवेगी। अरे हमारे मन में तो डर आ गया तो क्या हुआ, आ गया चला जाएगा, चला गया तो बहुत बढ़िया और नहीं चला गया तो चला जाएगा, ये डर क्यों आए। डर जो है वो कहीं ना कहीं विशेष रूप से मैं मेरा कर लेने से ये बना रहे तब आता है। तो आत्मिकत्व विद्या की प्रतिपत्ति माने सब अखंड एक आत्मा है, ये बात समझाने के लिए। और इस अबाधित सत्य आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है ये समझाने के लिए वेदांत का आरंभ होता है। यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम् अस्याम् शारीरक मीमांसायाम् प्रदर्शयिष्यामः। सारी उपनिषदें केवल यही बात कहती हैं वेदांतानां, उसमें भी वेद और अंत का अर्थ यही है। वेद माने ये वृत्ति ज्ञान जो होता रहता है ना, घटक ज्ञान पटक ज्ञान मठक ज्ञान, ये जो दुनिया मालूम पड़ती है ये वेद है। लोक ईश्वर जीव सब क्या है, वेद है। वेद माने ज्ञान है। वेद में भी दो तरह का है, एक वेद है एक वेदांत है। संपूर्ण विश्व सृष्टि का जीव ईश्वर स्वर्ग नरक है ना, भूत भविष्य उत्पत्ति प्रलय का ज्ञान है, वो वेद है। अंत है अब इसमें जो रहता है उस जीवात्मा का नाम शारीरक है। शरीर का माप जीवात्मा का माप नहीं है और शरीर में रहने वाली वासनाएं जीवात्मा की वासना नहीं है, वासनाएं भी नहीं है। शरीर में रहने वाला अंतकरण भी जीवात्मा का नहीं है। ये जो जीवात्मा है ये वही है जो समष्टि आत्मा है। समष्टि आत्मा समष्टि से परिच्छिन्न है और व्यष्टि आत्मा व्यष्टि से परिच्छिन्न है। ये परिच्छिन्न नहीं है, अवच्छिन्न है। और अवच्छिन्न होने से समष्टि व्यष्टि तो नन्नी मुन्नी, एक बार मैंने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि महाराज ये समष्टि भला कैसी होती होगी, आपके ध्यान में कभी ये बात आई कि नहीं? जैसे हम लोग इस मकान में रहते हैं, ये समझो बंबई में ये व्यष्टि गृह है, व्यष्टि भवन है भारतीय विद्या भवन है, और समष्टि है हजारों लाखों मकानों की समष्टि है बंबई नगर है। ऐसे समझो एक ब्रह्मांड हुआ व्यष्टि ब्रह्मांड, और कोटि कोटि ब्रह्मांडों की समष्टि हुई समष्टि बीज। तो मैंने पूछा उड़िया बाबा जी महाराज से कि महाराज ये समष्टि भला कैसी होती है, तो बोले कि बावरे समष्टि कुछ होती ही नहीं, ये व्यष्टि की कल्पना है। कहीं समष्टि में कोई संगति है? ये तो आंख बंद करके हम सोचने लगते हैं तो एक समष्टि की कल्पना, समष्टि की कल्पना निकाल लेते हैं। गाय कोई जाति होती है, मनुष्य कोई जाति होती है, वो तो एक सकल सूरत के बहुत से लोग मिलते जुलते से मालूम पड़ते हैं, एक तरीके नहीं। जाति कोई वस्तु होती है, सामान्य कोई वस्तु होती है, समष्टि कोई वस्तु होती है, ये तो मिथ्याभिमान, मिथ्या सादृश्य मूलक मिथ्याभिमान ही जाति है, अनही संप्रदाय है। सादृश्य मूलक मिथ्याभिमान ही प्राणित्व है, सादृश्य मूलक मिथ्याभिमान ही जीवत्व है। अखंड अद्वैत ब्रह्म में ये जाति और व्यक्ति का विभाग कहाँ है? समष्टि तो व्यष्टि के द्वारा कल्पित है। अच्छा, अब इतने बड़े महात्मा की बात आपको सुना दी तो बाकी कल सुनाएंगे। अब कल से सातों ब्रह्म जिज्ञासा के कल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् मर्त्रीणां वरदत्वात् ब्रह्मतन् मंगलम् विदुरो। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण नारायण नारायण। प्रश्न ये है कि ये जो हम लोगों के प्रत्येक शरीर में मैं ऐसा प्रत्यय हो रहा है, आम प्रत्यय, ये सच्चा है कि झूठा है? ये मुख्य प्रश्न ये है। तो यदि ये सच्चा हो गए तो वेदांत का विचार निरर्थक है। मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं संसारी हूं, मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं, ये सब जो मैं के साथ कुछ न कुछ जोड़ करके बोलते हैं ना, तो ये जो मैं के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं ये कुचले जोड़ करके ही यदि मैं का कोई रूप बनता हो, मेरी उम्र इतनी है, मेरी लंबाई चौड़ाई इतनी है, मेरा वजन इतना है, हैं? मैं हिंदू हूं, मैं मनुष्य हूं, ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, ये जो भिन्न भिन्न पदार्थों में अस्मत् प्रत्यय उदय होता है कि यह मैं हूं, ये समीचीन है कि नहीं, मन बिल्कुल शुद्ध है कि नहीं। तो यदि ये बिल्कुल ही सच्चा हो कि मैं जिसको मैं समझता हूं वही ठीक है, तो वेदांत निष्प्रयोजन हो जाता है और जिज्ञासा की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम जहां गिरे हो, जहां पड़े हो, जिस कुएं में हो, उसी को अपना घर समझ रहे हो और उसी को सब कुछ ठीक सच्चा समझ करके बैठे हुए हो। और यदि इस प्रत्यय के संबंध में ही संदेह हो कि ये सच्चा है या झूठा, ये जो हमारा मैं है ये ऐसा है कि इससे विलक्षण है, क्योंकि तत्वमसी, अहम ब्रह्मास्मि आदि जो महावाक्य हैं वो तो आत्मदेव को इससे बिल्कुल विलक्षण बताते हैं। अब ऐसी स्थिति में समझो कि यदि ये हम जहां अपने को अहम अनुभव करते हैं वो अगर बिल्कुल सच्चा हो गए तो वेदांत के माने क्या होगा, तब तो वेदांत का कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है। बोले भाई हम ब्रह्मास्मि सत्वमसि आदि मंत्र हैं, बोले ये जप के लिए होंगे, जैसे बिना मतलब समझे जप करते हैं, होम फट बहुखट श्रौखट है ना, तो वहां कुछ अर्थ नहीं होता है उसका, अर्थ कहो हम बता दें, पर वो जप करने वाला उसका अर्थ होम फट बहुखट श्रौखट आदि का जप करता है तो कुछ नहीं समझता है। तो ऐसे ही हम ब्रह्मास्मि का मतलब कुछ नहीं है, माला फेर ले, लेकिन जहां अहम करके तुम बैठे हो अगर वो झूठा है तो अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का कोई अर्थ निकल सकता है, साफ करके पुण्य लेना हो तो बात दूसरी है। अब ये कहो कि इनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, तो अपने आत्मा के स्वरूप के संबंध में तो ये प्रश्न है कि ये जैसा मालूम पड़ता है वैसे ही है कि नहीं, क्योंकि अनेक रूप मालूम पड़ता है। कुछ शास्त्रकारों ने भी इसमें अनेक रूपता डाल दी है, किसी ने कहा कि अणु के बराबर है, किसी ने कहा देह के बराबर है, किसी ने कहा कि ये सर्वत्र विभू है, तो इससे भी मालूम पड़ता है कि जानना चाहिए। बोले ठीक है, भले ही संशयास्पद ही रहे, मध्यकाल में यूरोप में हो एक दर्शन की ऐसी शाखा पैदा हुई थी जो केवल संशयवाद को ही है ना प्रधानता देते थे, ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा, सब में संशय है, ईश्वर में संशय है, जीव में संशय है, जगत में संशय है, उत्पत्ति में संशय है, प्रलय में संशय है, संशय ही मानव दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। संशय ही तो अच्छा संशय हो गए, परंतु कुछ प्रयोजन भी सिद्ध होना चाहिए। बोले प्रयोजन तो इतना बड़ा सिद्ध होता है कि ये जो दिन भर में तुम अपने को 17 बार दुखी और सुखी बना लेते हो, उसके बिना रोते हो, उसके बिना मरते हो, है ना, प्रेमी लोग जो हैं वो जिंदगी भर रोते रहते हैं कि हाय रे हाय हमारा प्रीतम हमारा नहीं हुआ है, तो वो उसी को अपने जीवन की शोभा मानते हैं। रोना बिलखना सिसकना, जितना आंसू गिरे जितना सिर पीटे बोले हमारी उतनी ऊंची स्थिति हो गई। वो दिन भर में कितनी बार दुखी हुए कितनी बार सुखी हुए, पुण्यात्मा हुए पापी हुए, फिर तो वही सच्चा हुए कि नहीं, इससे छूटने का उपाय यही है कि ये जो झूठे अहम प्रत्यय, झूठी अहमर्थ की प्रतीतियां जीवन में होती हैं, इनसे बचने का कोई उपाय किया जाए। फिर ये हुआ कि ये सच्ची हो और उपाय बनावटी हो तो भी काम नहीं बनेगा। तो नहीं सर्पधारा प्रत्यया सहस्रम रज्जुम परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति, हजार बार तुम सर्प प्रत्यय धारा का आवर्तन करो, ये साफ है ये साफ है ये साफ है, ऐसा कहने से तो रस्सी नहीं मिट जाएगी। अगर ये जैसी अहम जैसा अहम प्रत्यय है तुम्हारा, मैं बाप हूं मैं बेटा हूं मैं धनी हूं मैं पापी हूं है? मैं गरीब हूं मैं दुखी हूं, ये जो मैं दिन भर में कई बार होता और बदलता है, ये अगर सच्चा होवे तो झूठ मूठ मैं ब्रह्म हूं करने से ना, ख्वाब देखने से कि ख्याली पुलाव पकाने से तो ये रोग दूर नहीं हो सकता।